ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات صدق اللہ العلی العظیم بلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة وعطى ألف ألف مرات كلما ذكره ذاكرون وكلما غافل عنه وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المتعمی محمد سید القومین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر عن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات دس بار حدیثاً تحفۃ درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم دوسرے پارہ کا دوسرا رکوع اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 سے درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. ذکر ہو رہا تھا قبلے کی تبدیلی کا کہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کی خاطر بیت المقدس سے کعبے کو قبلہ بنا دیا. تو یقیناً اس پہ اعتراض ہونے تھے یہود و نصارا کی طرف سے ہوئے. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سب کچھ اللہ کا ہے, جس کو چاہے وہ اس کو قبلہ قرار دے دے. اب یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے, اس میں تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. بجائے اس کے کہ آدمی اب ان چیزوں میں لڑتا رہے جھگڑتا رہے قبلہ یہ ہے یا وہ, ہر قوم کا اپنا اپنا قبلہ ہے, اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا بات ہے. مقصد تو رب کی عبادت ہے. یہودیوں کا بیت المقدس ہے, عیسائیوں کا بیت المقدس ہے, مسلمانوں کا کعبہ ہے. تو بجائے اس کے کہ اس میں مناظرے کیے جائیں, اس میں مجادلے کیے جائیں, اس میں لڑائی جھگڑا کیا جائے, وقت کو ضائع کیا جائے, اس کی بجائے نیکی کرو. بالکل جہتم ہو یا مولی ہے, ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سنت ہے, وہ اسی کی طرح وہ کرتا ہے. فستا بالکل خیرات, تو چاہیے یہ کہ نیکی میں آگے بڑھو. اب یہ کہ قبلہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے اور آدمی نماز ہی نہ پڑھے, اس چیز پہ تو فخر کرے غرور کرے کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے, لیکن کبھی نماز ہی نہ پڑھے تو لڑائی جھگڑے کا فائدہ کیا. کعبہ قبلہ بن گیا تو اس کی عزت ہی نہ کرے تو فائدہ کیا. تو ہے کہ نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو, بجائے اس کے کہ آپس میں ان معاملات میں لڑتے جھگڑتے رہو. کوشش کرو کہ تم نیکی میں آگے بڑھ جاؤ. آج ہم دنیا میں آگے بڑھنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں, مال و دولت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, عزت نام نمود اور جا میں آگے بڑھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے کسی دوست کے میرے رشتہ دار کے دو مکان ہیں تو میرے تین ہو جائیں, اس کے پاس دو کاریں ہیں تو میری چار ہو جائیں. ہر شخص کا ایک دھول لگی ہوئی ہے, آگے بڑھنے کی کوشش ہے. الحاق متکاثر, فرمایا تم نے آگے بڑھنے کی کوشش میں، کثرت کی کوشش میں، تقاصر میں اتنے تم غافل ہو گئے، حتیٰ گرتم المقابر، حتیٰ تم نے قبریں جا دیکھی، بجائے اس کے کہ دنیا میں آگے بڑھو، بجائے اس کے کہ نام اور عزت اور جاہ و جلال میں آگے بڑھو، آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی دنیاوی عزت کمانے میں گزر رہی ہے. ہر شخص چاہتا ہے میں کوئی ایم پی اے بن جاؤں، ایم این اے بن جاؤں، میں کوئی وزیر بن جاؤں. وزیر بنتا ہے تو وزیر اعظم کا شوق ہوتا ہے، آدمی کے پاس ہزار آتا ہے تو لاکھ کا شوق ہوتا ہے، لاکھ آتا ہے تو کروڑ کا کی تمنا ہوتی ہے. فرمایا بجائے اس کے دنیا میں بڑھنے کے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو. فاستا بالکل خیرات، نیکی میں آگے بڑھو، خیرات میں آگے بڑھو، اچھائی میں آگے بڑھو. آگے بڑھنا تو وہ ہوا کہ آدمی نیکی میں آگے بڑھ جائے. اصل مقابلہ تو نیکی میں ہونا چاہیے. اور کبھی مسلمانوں میں یہی ہوتا تھا، افسوس کہ آج دنیا داری میں مقابلے تو ہوتے ہیں لیکن نیکی میں آگے بڑھنے کا کوئی رجحان ہے ہی نہیں. بھائی بھائی پہ اثر کر رہا ہے، دوست دوست پہ اثر کر رہا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ میرے ہمسائے نے اتنی نیکی کی مجھے اتنی کرنی چاہیے، میرے بھائی نے اتنی کی مجھے اتنی کرنی چاہیے. الٹ اصاب ہو گیا. تو فرمایا نماز پڑھو، تم اپنے تم بھی رب کو پوچھتے ہو، وہ بھی رب کو پوچھتے ہیں، ان کا قبلہ وہ ہے تمہارا یہ ہے. تو اس میں لڑنے جگڑنے کی بجائے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم کو لے آئے گا جمیعا اکٹھا. اب جیسے جہاں تم رہتے ہو رب کی عبادت کرتے ہو تو اللہ جل مجبور کریم قیامت کے روز تمہیں ایک جگہ اکٹھا کرے گا، تم سے تمہاری نیکی کے بارے میں سوال ہوگا. تو کیوں نہیں تم ایسا کرتے کہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ رب کو خوش کر لو. ان اللہ علی کل شیء قدیر. فوراً دل میں خیال آتا ہے رب پیسے اکٹھا کرے گا. اب حضرت آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک کتنے لوگ ہوں گے، کتنے آئے آ کے چلے گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے، ان کی قبریں مٹ گئی، ان کے جسم مٹی میں مل گئے. آج کوئی نہ نام ہے نہ مقام کا پتا ہے نہ جسم کا کوئی حصہ نظر آتا ہے، تو اللہ کیسے ان کو اکٹھا کرے گا؟ تو فوراً اللہ جل مجد و کریم اس کا جواب عطا فرما دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے ہر شخص کو زندہ کرے اور ایک جگہ اکٹھا کرے اور اس سے سوال جواب کرے. تو رب کریم کی بارگاہ میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے اور ہر شے کو جو چاہتا ہے کرتا ہے. ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی آؤ، فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو. دنیا کے کسی خطے میں ہو جب رب کریم کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تو کیا کرو کہ مسجد حرام کی طرف جو ہے وہ اپنا چہرہ کرو، اپنا منہ کرو. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. کعبہ قبلہ ہمارے رب کا حکم ہے، یہی سچ ہے. لہذا دنیا کے کسی خطے میں ہو تم نے عبادت کرنی ہے تو کعبے کی طرف، قبلے کی طرف، مسجد حرام کی طرف منہ کر لو. اب جہاں تو پتا ہے جو مکے کے علاوہ لوگ ہیں ان کو جہت قبلہ چاہیے، اور جو مکے میں لوگ ہیں مسجد حرام میں نماز پڑھے تو وہ سنت قبلہ یعنی بالکل قبلہ کی طرف ان کا منہ ہونا چاہیے. اور اگر کہیں دنیا کے کسی خطے میں پتا نہ چلے کہ قبلہ کدھر ہے، کوئی بتانے والا بھی نہ ہو، تو تحریر کر کے ذہن میں سوچے بچار کر کے جدھر ذہن مطمئن ہو ادھر کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اور اگر کوئی آدمی پاس ہے اس سے پوچھا نہیں اور نماز پڑھنی شروع کر دی، نماز پڑھی تو پتہ چلا کہ قبلہ کدھر نہیں تھا، تو نماز کو لوٹانا پڑے گا. نماز میں ہی کسی نے بتا دیا کہ قبلہ اس طرف ہے تو نماز میں ہی اس طرف اپنے چہرے کو کرنا پڑے گا. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب کریم معاذ اللہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک یعنی جہت مقرر کر دی تاکہ عبادت میں اجتماعیت قائم ہو جائے، لوگوں کے جو ہے اجتماع ہو جائے، لوگوں میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو، النماز کیسا مقصد دیکھیے، ایک طرح طرح کی عبادت، دوسری طرح مسلمانوں کا اکٹھا ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، امیر غریب کا، کالے گورے کا فرق مٹ جانا، اصل میں رب کریم چاہتا ہے. ایک تو ہر وقت جب ہر روز جب پانچ وقت میں مسلمان اکٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے کی بیماری کا پتہ چلے گا، ایک دوسرے کی اچھائی کا پتہ چلے گا، ایک دوسرے کے مصائب کا پتہ چلے گا. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ ان میں اجتماعیت قائم ہو جائے گی، جماعت قائم ہو جائے گی. بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں یہ کام نہیں ہے. مسلمانوں کی اجتماعیت پارا پارا ہو چکی ہے، تفرقے بندی اور نہ جانے کیا کہاں سے کہاں مسلمان پہنچ چکا ہے. پھر دوسری طرف یہ ہے کہ اکٹھا کھڑے بھی ہوتا ہے لیکن دل میں سے وہ گرد نہیں نکلتا. وہ یعنی کندھے سے کندھا ہے لیکن دل سے دل نہیں مل رہا. ادھر نماز پڑھ رہا ہے اور ادھر جو ہے وہ دل میں بغض اسی طریقے سے ہے. ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا ہے لیکن سلامتی بھیجنے کے باوجود ایک کے ساتھ ملنے کے جو ہے وہ روادار نہیں ہے. تو وہ نماز کا جو مقصد تھا، جماعت کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا. تو فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَنْ لَهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، اللہ تمہارے ہر کام کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، اسے علم ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ارے محبوب تم جہاں سے آؤ اپنا چہرہ، اپنا مبارک روح، اپنا مبارک وجہ کریم مسجد حرام کی طرف کرو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگ تم پر کوئی حجت قائم نہ کر سکیں، لوگ تمہیں کوئی طعنہ نہ دے سکیں. تو مسلمانوں اپنے قبلے کی عزت کرو، اپنے قبلے کا احترام کرو، اس پر منہ کر کے نمازیں پڑھو تاکہ لوگ تم پر کوئی حجت اور کوئی دلیل قائم نہ کر سکے. افسوس آج کعبے کی عزت مسلمانوں میں نہیں رہی. نماز کی حد تک صرف منہ ادھر کرنا ہے. ویسے وہ جو عزت تھی کعبے کی، قبلے کی، وہ مسلمانوں کے دلوں سے نکل چکی ہے. مسلمان جو ہے کبھی یہ تھا کہ کعبے کی طرف پاؤں کر کے لیٹنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے. کبھی یہ تھا کہ اس طرح کر کے تھوکنا نہیں ہے، اس طرح منہ کر کے رفع حاجت نہیں کرنی. اور آج یہ ہے کہ حرم پاک میں بیٹھ کے لوگ اسی کی طرف تانگے کرتے ہیں، جوتے اس کو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں اور اس کے گلاب کے ساتھ لگ رہے ہیں. آج کعبے کی عزت مسلمانوں کے دلوں سے نکل چکی ہے. اور جب کعبے کی عزت نہیں تو مسلمانوں کی عزت کہاں سے ملے گی؟ رو تم کہیں سے بھی آؤ، اے محبوب تم بھی کہاں سے کہیں سے بھی آؤ، اور اے اس کی امت تم بھی کہیں سے بھی آؤ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو تاکہ لوگ تم پر کوئی دلیل کو حجت قائم نہ کر سکے. ان الذین ظلموا منهم، مگر ان میں سے جو ناانصافی کریں، جو ظالم لوگ ہیں وہ تو باتیں کریں گے، لیکن یاد رکھو فلا تخشوا، مسلمانوں تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. آج مسلمان جو ہے وہ انہیں سے ڈر رہا ہے، کفار سے ڈر رہا ہے، یہود و نصارا سے ڈر رہا ہے، اور اپنا ہر عقیدہ، اپنا ہر عمل جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہمیں خبردار، فلا تخشوا واخشوني، مجھ سے ڈرو، ان سے ڈرنے کا کیا کام. افسوس آج رب کا ڈر اتر گیا دنیا کا، ہر آدمی کا ڈر ہمارے دل میں ہے، ہر شخص کا خوف ہم پر مسلط ہے لیکن رب کا خوف نہیں. اب آپ دیکھیے، ہم اگر اپنی انفرادی طور پہ اپنے گربان میں منہ ڈال کے دیکھیں تو کیا حال ہے. کتے سے ہم ڈرتے ہیں، مچھر سے ہم ڈرتے ہیں، سانپ سے ہم ڈرتے ہیں، لیکن رب سے ڈر نہیں ہے. ایک رب کریم کا ڈر ہمارے دلوں سے نکلا، کائنات کا ڈر ہم پر مسلط ہو گیا. اب ذرا ذرا سی بات پہ آدمی ڈر رہا ہے، کیوں؟ جس سے ڈرنا تھا وہ ڈر نکل گیا، خوف خدا بندی دل میں نہیں ہے. اب کائنات کی ہر چیز کا ڈر جو ہے وہ ہم پر مسلط ہو گیا. جب تک خدا کا خوف دلوں میں تھا دنیا کی ہر چیز مسلمان سے ڈرتی تھی. اب ذرا دیکھ لیں شیر مومنوں کی، صحابہ اکرام کی، آقا کے غلاموں کی عزت کرتے، سانپ عزت کرتے، کوئی بھی چیز دیکھیے، سمندر اطاعت کرتے، پہاڑ اطاعت کرتے، سبحان اللہ کتنے واقعات ہیں ہمارے سامنے کہ یہ جہاں آج کچھ رین شہر ہے یہ کبھی جنگل ہوا کرتا تھا، بیابان ہوا کرتا تھا، یہاں درندے اور بچھو اور سانپ نہ جانے کیا کچھ تھا، مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہے، صحابہ اکرام ہے، تو کسی نے کہا اس جگہ سے جلدی سے گزر جاؤ ورنہ رات اگر یہاں پڑ گئی تو یہاں کے درندے تمہیں چھوڑیں گے نہیں، صبح تک تم میں سے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو صبح سرار نے کہا اچھا یوں ڈرتے ہو؟ فرمایا اچھا آج رات ہم یہی رہیں گے۔ آواز ماری ہے جنگل کے درندوں، اے جنگل والوں آج یہاں نبی کے غلاموں نے رات گزارنی، ان کے لیے اس جنگل کو صاف کر دو۔ روایتوں میں لکھا کہ تاریخ اسلام میں آیا کہ شیروں نے اپنے بچے منہ میں ڈالے ہوئے تھے، سانپ جا رہے تھے، سارے کا سارا جو ہے جگہ کو صاف کر دیا گیا۔ اللہ کرے کہ وہ دور تھا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ انہو میرے آقا کے غلام ہیں، اپنے لشکر سے بچھڑ گئے، اکیلے رہ گئے، تو جنگل سے گزر رہے ہیں تو ایک جو ہے وہ یعنی ایک شیر آیا جو آدم خور شیر تھا، اس نے حملہ کرنا چاہا تو وہ تسبینہ بولتے ہیں یا بل حارث کن تو مولا رسول اللہ، سونے شیر میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، سبحان اللہ، کیا عقیدے تھے صحابہ اکرام کے، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اگر کہتے تو شیر کہتا ٹھیک ہے تو بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، مجھے بھی اللہ نے ہی رزق دینا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں۔ اب حضرت سفینہ کہتے ہیں شیر پالتو کتے کی طرح آیا، دم ہلاتا ہوا اور میرے قدم چومنے لگا، قدم چاٹنے لگا، پھر میرے آگے لگا اور مجھے اس نے راستہ بتایا اور مجھے لشکر سے ملا کر واپس جاتا ہے اور بار بار اپنے سر کو نیچا کر رہا ہے جیسے سلام عرض کرتا ہے۔ صحابہ اکرام جب یعنی جنگل میں جاتے تو جنگل کے شیر اطاعت کرتے، جب سمندر میں جاتے سمندر کا پانی اطاعت کرتا، دست دست ہے دریا بھی میں چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں بھی بہرا دیے گھوڑے ہم نے، وہ دیکھیے یعنی بحرین کا سمندر کہ جہاں حضرت ابو عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو صحابہ اکرام کو کہتے ہیں کہ کفار جو ہے وہ فلاں یعنی جگہ پہ چلے گئے ہیں، انہوں نے کشتیاں جلا دی ہیں، چاروں طرف پانی ہے اور سمندر کے اندر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں وہ چلے گئے، تو آؤ ان لوگوں نے گھوڑے اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیے، اب گھوڑے تھے اس جزیرے میں چلے گئے۔ ادھر حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ رات کی شام کو دارا شیر کو فتح کیا اور اعلان کیا کہ صبح کا جمعہ کا خطبہ کیسر کے محل میں ہوگا، درمیان میں دریائے دجلہ ہے، ادھر دارا شیر ہے اور ادھر مدائن ہے، تو انہوں نے سارے پل توڑ دیے اور ساری کشتیاں دوسری طرح لے گئے اور اعلان کیا کہ کم از کم چھ ماہ تک مسلمان اب حملہ نہیں کریں گے، لیکن مسلمان کیا کہہ رہے ہیں کہ صبح کا خطبہ کیسر کے محل میں پڑھیں، اور کس طرح کے محل میں ہم دیں گے۔ صبح ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آگے گھوڑا لگایا اور سب صحابہ سے کہا کہ اپنے سپہ سوار کی اطاعت کرو، رب کریم کا نام لیا اور جیسا اس دن میں نے کیا شاہ ولی اللہ نے ازالہ الخفا میں نقل کیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں سونے دریا میں تجھے محمد عربی کا واسطہ دیتا ہوں، امیر المومنین فاروق اعظم کا نام لیتا ہوں، ان کے سب کے ہمارے لیے راستہ صاف کر دے، پانی کے اوپر مسلمانوں کے گھوڑے بھی چل رہے ہیں جیسے آج پکی سڑک پہ گھوڑے چلتے ہیں اور ان کے سموں کو پانی تک نہیں چھوتا، اللہ اکبر۔ کیا دور تھا جب تک خدا کا خوف تھا ساری کائنات مسلمانوں سے ڈرتی تھی. ہمارے دلوں سے اللہ جل مجد القیوم کا خوف کیا اترا, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگے. ہم نے ایک ایک چیز سے ڈرنا, آج ہم یہود نصارہ سے ڈرتے ہوئے اپنے نصاب تک تبدیل کر رہے ہیں, اپنے نام تک تبدیل کر رہے ہیں, اپنے ذریعے تک تبدیل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ارے ایک رب کریم نے اس وقت کہا فلا تخشوا ہم, خبردار ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بخشوری مجھ سے ڈرو. تو ڈرنے کا حق کیا ہے, کس سے ہے؟ رب کریم سے. ڈرنے کا حق یہ ہے کہ رب کریم سے ڈرا جائے. لیکن افسوس کہ ہم کسی یعنی بڑے آدمی کے خوف سے تو ساری ساری رات ٹانگ کے کھڑے رہیں گے, لیکن چند منٹ کی نماز رب کے خوف سے نہیں پڑھ سکتے. اللہ اکبر. آج کہاں سے کہاں مسلمان چلا گیا. آج پورے مسلمانوں کے حکمرانوں کو دیکھیے کہ یہودوں نے سارا کے ڈر سے کانپ رہے ہیں. اور ہما وقت ہما تن گوش ہیں کب ہمارے آقاؤں کی طرف سے ہمیں حکم آئے گا اور ہم ان کے کام کریں گے. ادھر پانچ وقت کی اذان ہوتی ہے, ادھر آوازیں آتی ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح, لیکن کسی کے کان پر جو تک نہیں ڈھونڈتی. اور ادھر رات کو سو ہوئے تو کہیں فون آ جائے کہ یہ فلاں ملک کے بادشاہ کافر کا فون آیا ہے, تو ہم لوگ جو ہیں بنا جوتے پہنے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. بادشاہوں کی بادشاہوں کے ساتھ, ہاں ہم عام لوگوں کو دیکھیے, ایک وقت کے حاکم کا فون آ جائے, اپنے افسر کا فون آ جائے, اپنے سے کسی بڑے کا آرڈر ہو جائے, تو ہم کس طریقے سے بھاگتے ہیں. لیکن افسوس کہ جس رب کا رزق کھاتے ہیں, جس کی زمین پہ رہتے ہیں, جس کے آسمان کے نیچے اور جس کی بارش سے ہم جو ہیں وہ فیض حاصل کرتے ہیں, اور جس کی زمین سے اگنے والا رزق ہم استعمال کرتے ہیں, اس کا حکم کتنی بار آتا ہے اور ہم ٹال دیتے ہیں. تو ڈر تو رکھنا چاہیے تھا رب کریم کا. آج ہم یعنی کس کے چیز سے ڈر رہے ہیں؟ ایک تیرا دامن چھوٹا ساری دنیا ہم سے چھوٹ گئی, ایک تو کیا ہم سے روٹھا ساری دنیا ہم سے روٹھ گئی. ایک رب کریم اور مصطفیٰ کریم کا ہم نے فرمان چھوڑا اور ساری دنیا جو ہے اس کے فرامین کو ہم مان رہے ہیں, ان کے حکموں کو سر تسلیم ہم کر رہے ہیں, رب کے سامنے ایک سجدہ نہیں کیا, اور آج ان لوگوں کے ہم جو ہیں بوٹ چاٹ رہے ہیں, چوم رہے ہیں. ایک رب کریم کے سامنے ہم نے اپنے سر کو نہیں جھکایا, جگہ جگہ ہم نے سروں کو جھکا دیا ہے. رب کریم کا کتنا بڑا کرم تھا مسلمان پہ, کہ مسلمان ایک مسلمان ہوتا تھا اور کیسے کس طرح کانپ جایا کرتے تھے. ایک ہی تو تھے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, نام سن کے لوگ کانپتے تھے, لیکن وہ عاشق رسول تھے. ان کے اسٹوپی میں میرے آقا کے دیے مبارکہ تھے, جو ادب رسول کرنے والے تھے, آقا کی چیزوں کا بھی ادب کرتے تھے. آج ہم نے اس آقا کا دامن چھوڑا, آج دنیا ہم پر مسلط ہو گئی, آج ہم نے رب کا خوف اپنے دلوں سے نکالا, اور آج کیا ہے ساری دنیا کا خوف جو ہے وہ ہمارے دلوں میں سما چکا ہے. غریب سے غریب فقیر سے فقیر آدمی کو جب ہم تاریخ اسلام پڑھتے ہیں تو فقراء جو ہیں اللہ اکبر وہ ڈر جاتے ہیں. حضرت نبی کسی گیری کو دیکھیے, حضرت داتا گنج رش علی حجویری کو دیکھیے, وقت کے حکام کے ساتھ ڈر جاتے ہیں. کیوں؟ ان کے پیچھے ان کو پتا ہے ہمارے رب کریم مصطفیٰ کریم کی طاقت ہے, یہ بادشاہ ہمارا کیا بگاڑیں گے. لیکن آج مسلمان کو کیا ہو گیا؟ آج مسلمان کے دل میں کس کی محبت اور کس کا خوف آ گیا؟ دلوں سے محبت رسول نکل گئی, محبت دنیا آ گئی, خوف خدا بندی نکل گیا, خوف دنیا آ گیا, ہم پہ لوگوں کا خوف مسلط ہو گیا. آج دیکھیے بیماری سے ہم ڈر رہے ہیں, موت سے ہم بھاگ رہے ہیں, ذرا ذرا سی چیز پہ ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, ذرا کسی نے کوئی بات کر دی تو اسی وقت جو ہے وہ ہمارے دلوں کو پتہ نہیں کیا ہونے لگتا ہے. کہاں گئے وہ مسلمان کہ جن کے دم قدم سے یہ زمین تو کیا آسمان, یہ پہاڑ بھی کانپا کرتے تھے. اسی زمانے میں تھے, اسی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام تھے. خدا بندہ تیرے یہ تیرا اسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی, دبی دبی ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی. کہاں گئے وہ لوگ کہ جن کی حیبت سے سمندر اور دریا اور پہاڑ جو تھے وہ سمٹ جایا کرتے تھے. پہاڑوں کو حکم کرتے تو پہاڑ کہا مانا کرتے تھے، سمندروں کو حکم کرتے تو سمندر حکم مانا کرتے تھے. جو آنند سے کرتی ہے بے جانا دل کو، جب چیز ہے لذت آشنائی پر وہ آشنائی آج ختم ہو گئی. ہم نے دنیا داروں کے ساتھ آشنائی قائم کر لی، ہم نے کفار کے ساتھ وہ دنیا داری کی آشنائی قائم کر لی، اللہ رسول کی آشنائی گم ہو گئی. آج چھوڑ دیے ہم نے ان سے دوستی، ان کے ساتھ آشنائی. کاش وہ آج بھی لگ جائے، وہ آشنائی آج بھی لگ جائے تو یہ دن دو آنند سے آدمی کو بیگانہ کر دیتی ہے. اس لیے وہ مرد مومن وہ مجاہدین کہاں گئے؟ آج وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ گل گئے گلشن گئے جنگلی تٹورے رہ گئے، عقلوں والے چل بسے اور بے شعورے رہ گئے. آج تو وہ سارے کے سارے وہ جن کا نام لے کے مسلمان جیا کرتے تھے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. آج ٹیپو سلطان کی روح ہمیں پکار رہی ہوگی، سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ ہمیں پوچھ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں ان کے سامنے اتنے بچ گئے؟ کیوں؟ ایک صرف بات کہ ہمارے دلوں سے خوف خدا جو ہے وہ نکل چکا ہے اور ہم خوف دنیا میں مبتلا ہو چکے ہیں. ایک خوف اتارا، کتنے خوف ہم پر مسلط ہو گئے. ہم کس کس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کس کس کار مزلت میں ہم چلے گئے ہیں. تو رب کریم نے فرمایا، مسلمانوں جب تمہارے قبلے کی بات آئے، جب تمہارے دین کی بات آئے، جب اللہ اور رسول کی بات آئے، فلا تخشوہم، خبردار ان سے نہیں ڈرنا، یہود نصارا سے نہیں ڈرنا، بخشونی مجھ سے ڈرو، اور جب مجھ سے ڈرو گے والے اتما نعمتی میری نعمتیں تم پر پوری ہوں گی، میں نعمتوں کی بوچھاڑ کروں گا. اللہ اکبر. آج ہم کہتے ہیں اگر یہ ناراض ہو جائے تو کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، اقتصادی پابندیاں لگ جائیں گی، وہ ہمیں پتھر کے دور میں بھیج دیں گے. رب سے کیوں نہ امید؟ رب کریم کہتا تم مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو، پھر نعمتیں میری ہوگی، پھر جوڑیاں تمہاری ہوں گی، پھر دیکھتے جاؤ کہاں سے میری دین پہ آتی ہے. اور تاریخ میں لکھا کہ جب سلطان محمود غزنوی ہندوستان پہ حملہ کرنے لگا تو چونکہ حالات ایسے نہیں تھے، فوجوں کو تنہا دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو رات کو التجا کی باری تعداد جہاں بت پرستی ہو رہی ہے، میں ان بتوں کو توڑنا چاہتا ہوں، میں وہاں تیری توحید کے دنچے بجانا چاہتا ہوں، تیرے محبوب کے غلاموں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے اسباب پیدا کر دے. رات کو خواب آئی، وہ خواب میں دکھایا گیا کہ فلاں جگہ جا اور اس جگہ کو جا کے جگہ کو کھود. جب سلطان صبح گیا چند آدمیوں کے ساتھ، کہا اس جگہ کو کھودا جائے، جب کھودنا شروع کیا تو وہاں سے خزانہ نکلا. جتنا سلطان محمود کو ضرورت ہوتی اتنا وہاں سے سونا لے آتا اور اپنے فوجیوں کو دیتا. اللہ اکبر. جتنا بھی لاتا اتنا وہاں بڑھتا جاتا. جب سلطان محمود غزنوی اس دنیا سے گیا تو ان کے چاہنے والے اپنے لا جب وہاں گئی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. تو جو رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، رب کریم پر جو بھروسہ کرتا ہے، تو پھر رب کریم تو سبحان اللہ، جو رب کریم پر توکل کرتا ہے تو رب کریم اس کو خالی جھولی واپس پھیر دے گا، نہیں ہو سکتا. جن جن لوگوں نے رب کریم پر توکل کیا، اللہ جل مجد و کریم نے ان کی سوچوں سے بڑھ کر ان کو عطا کیا. تو جو رب سے ڈرتا ہے، رب کریم کی نعمتیں اس کے سر پہ بادل بن کے آتی ہیں، بارش بن کے برستی ہیں اور نعمتیں بن کے زمین سے اگتی ہیں. ہر طرح سے رب کریم کی رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، رب کے فرشتے اس کے یعنی جو ہیں مددگار ہو جاتے ہیں. اور جو رب کا خوف اتار کے دنیا داروں کا خوف جو ہے اپنے دل پہ مسلط پر ہوتا ہے، پھر ان کی وہی حالت ہوتی ہے جو آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی حالت ہے. اللہ ہو کر 56 کے قریب مسلمان ملک ہیں، لیکن عزت کہاں گئی؟ کیا ان کے پاس اقتصادی طاقت نہیں ہے، معاشی طاقت نہیں ہے، فوجی طاقت نہیں ہے؟ اب تو ایٹم بم تک بنا لیا، لیکن عزت ایٹم بم بھی نہ ہمیں دے سکا. تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں ان چیزوں میں عزتیں نہیں ہیں. عزت میرے آقا کی غلامی میں ہے، عزت میرے رب کریم کی غلامی میں ہے، رب کریم کی اطاعت میں ہے، مصطفیٰ کریم کی اطاعت میں ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا مزہ تو تب ہے کہ آج چھوڑ دو ساری دنیا کو اور آقا کے قدموں میں آ جاؤ، اور آقا کے قدموں میں آؤ گے، گرو گے آقا کے قدموں میں تو اللہ تمہیں بلندیاں عطا فرما دے گا، اللہ تم پہ کرم نوازی فرما دے گا. اب تم کس کو بڑا سمجھ رہے ہو؟ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ایسا اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ایسا اونچے سے اونچا ہمارا نبی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، رب کریم کی نعمتیں آج بھی تم پر برکھا بن کے برسیں گی، اور رب کریم کی نعمتیں آج بھی تمہارے سامنے حال ہو جائیں گی. بولے اتم نعمتی، تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کروں، بولا اللہ کم تحت دوں، اور کسی طرح تم ہدایت پا جاؤ. لوگ اگر ہدایت لینی ہے تو آؤ رب کریم کی بارگاہ میں، کما ارسلنا فیکم رسولا، ایک نعمت تمہیں میں نے یہ دی جیسا کہ میں نے تمہیں اپنا رسول دے دیا. اللہ اکبر، رب کریم نے اپنی نعمتوں میں سے سب سے پہلے اور سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا، میں نعمتیں پوری کروں گا، کون کون سی؟ جیسا میں نے تمہیں اپنا رسول دے دیا. لوگ تو اپنے محبوب کو دیکھنے نہیں دیتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنو، میں نے تم پر احسان کیا، تمہیں اپنا محبوب دے دیا. لوگ تو محبوب کی ایک جھلک نہیں دیکھنے دیتے، میں نے تمہیں محبوب دے دیا. انبیاء دعا کرتے گئے، مسلمانوں لوگ انبیاء کے سجدے کرتے گئے، صدیوں تک وہ انتظار کرتے گئے، کہاں تک وہ صرف ایک جھلک کی خاطر آج اپنی زندگیاں گزارتے گئے، تمہیں اپنا محبوب دے دیا. میں تم پہ اپنی نعمتوں نچھاور کرنا چاہتا ہوں، نعمتوں کی برسات کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے ڈرو، میری بارگاہ میں جاؤ. کیسی نعمتیں؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا میں نے اپنا رسول تمہیں دے دیا، تم نے ایک رسول مبعوث کر دیا. وہ کیا کرتا ہے رسول؟ ہمارا یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، وہ ہماری جو ہے نشانیاں تمہارے سامنے رکھتا ہے، ہماری قدرتیں تمہیں دکھاتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے. دیکھیے رب کریم نے میرے آقا کریم کو مزکی کہا، مزکی اعظم ہے میرے آقا کریم. دوسری جگہ ارشاد فرما، ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، ایک جگہ ارشاد فرما، ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. اور یہاں ارشاد فرمایا، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور تمہیں پاک کرتا ہے. اللہ کو تو پاک کون کرتے ہیں؟ میرے آقا. تو بھی آقا کو بھی مانے گا، پاک کہاں سے ہوگا؟ ساری عمر ناپاک رہیں گے، ان کے عقیدے ناپاک، ان کے عمل ناپاک، ان کے جسم ناپاک، ان کی جانیں ناپاک. پاک کیسے ہوں گے؟ جب اس پاک کرنے والے محبوب کی بارگاہ میں جائیں گے، جب اس پاک کرنے والے محبوب پر درود و سلام بھیجیں گے، جب اس پاک کرنے والے محبوب کو زندہ و سلامت مانیں گے، پھر دیکھیے میرے آقا نظر کرم فرمائیں گے، میرے آقا کرم نوازی فرمائیں گے. لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مر گیا ہے. ظالموں، اگر نبی مر گیا تو تمہیں پاک کون کرے گا؟ اسی لیے ٹھوکریں کھاتے رہو گے ساری عمر. وہ نبی پاک کرتا ہے، اور جو پاک کرتا ہے، اب میں نے کئی بار آپ کو مثال دی، دیکھو ایک کپڑا نہ پاک ہو جائے، برتن نہ پاک ہو جائے، کوئی چیز نہ پاک ہو جائے، بندہ نہ پاک ہو جائے، تو اس کو پاک کیسے کرنا ہے؟ بھئی یہ کہ وہ غسل کرے، پانی میں جائے، اوپر پاؤڈر یا صابن یا جو کچھ بھی ہے لگائے، تب پاک ہوگا نا. کپڑے کو پانی میں ڈالے، اس کو خوب دھوئے ملے، تب پاک ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ پانی ایک جگہ رکھ دے، کپڑا دوسری جگہ رکھ دے، درمیان میں خود بیٹھ جائے اور کہے پانی پاک کرنے والا ہے، کپڑا نہ پاک ہے، یہ پاک ہو جائے گا. ہر کوئی عقل مند کہے گا، میرے بھائی اس وقت تک پاک نہیں ہوگا جب تک اس کپڑے کو پانی میں نہ ڈالو یا پانی کو کپڑے پہ نہ ڈالو. نبی ہے پاک کرنے والے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، نبی مدینے میں، ہم یہاں کہیں گے پاک ہو جائیں گے، نہیں، وہاں چلے جاؤ. بولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤ کا محبوب، جب یہ ناپاک ہو جائے، جب اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو تیری بارگاہ میں آ جائیں. فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کریں، واستغفر اللہ رسول ہو تو رسول بھی ان کے لیے استعفا کرے تو اللہ ان کو بخش دے گا. اب ہر شخص تو نہیں جا سکتا نا وہاں, کیسے جائے گا؟ میں ہر شخص نہیں جا سکتا, تم پانی کے پاس نہیں جا سکتے نہ پاکو, تو یہ تو مان لو پانی آ سکتا ہے, وہ آ کے تمہیں پاک کر دے گا. تم جاتے نہیں, وہ آ نہیں سکتے تو وہ پاک کیسے کریں گے؟ رب نے کہا وہ تمہیں پاک کرتا ہے تو پاک یہی کرے گا. دنیا کے تم کسی خطے میں ہو جاؤ, جا مدینے چلے جاؤ, نہیں جا سکتے تو یہ مان لو مدینے والا آ سکتا ہے, یا وہاں جا کے اپنے آپ کو ڈال دو, آقا ہم نے ظلم کر لیا, ہم ناپاک ہو گئے, ہم پلید ہو گئے, ہم پہ اپنی رحمت کا پانی ڈالیے, ہم پہ اپنی رحمت کی بارش نازل کیجیے. برسن ہارے رم جم رم جم دو بھول ادھر بھی بسا جانا آقا, آپ کے وہ زلفوں کا جو ہے وہ کرم نوازی تو ساری دنیا میں ہو رہی ہے, آقا ہم پر بھی کرم نوازی کر جانا. اگر یہ وہ نہیں وہاں نہیں جا سکتے تو یہ تو مانو محبوب آ سکتے ہیں, اور جنہوں نے مانا رب کریم نے ان کو پاک کیا, اور پاک کیا ہی کیا, ایسا کر دیا سبحان اللہ, کوئی غوث اعظم بن کے چمک رہا ہے, کوئی داتا علی حجیری بن کے چمک رہا ہے, کوئی خواجہ اجمیری بن کے چمک رہا ہے. جن کو میرے آقا نے پاک کیا وہ جو ہے کیسے دنیا کو آگے پاک کر رہے ہیں. جنید بغدادی کو دیکھیے, سری شکتی کو دیکھیے, حضرت سیدنا جو ہے حضرت معروف کرفی کو دیکھیے, حسن بصری کو دیکھیے, سفیان سوری کو دیکھیے, ان کو رب کریم نے مصطفی کریم نے پاک کیا, وہ دنیا کو پاک کر رہے ہیں. امام اہل سنت کو دیکھیے کتنوں کو پاک کر دیا, تو جب اتنوں کو پاک کرنے والے ہیں میرے آقا وہ مزکی اعظم ہیں, تو ہم پھر کیوں نہ کہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور ہم کیوں نہ کہیں کہ ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا, آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں, اے آقا آج سے کہاں سے کہاں, کہاں ابو بکر تھے صدیق اکبر بنا دیا, کہاں عمر تھے فاروق اعظم بنا دیا, کہاں عثمان تھے غنی بنا دیا, کہاں علی تھے حیدر کرار بنا دیا, وہ حضرت بلال کہاں سے اٹھے اور کہاں تک پہنچا دیا, حضرت سلمان فارسی کہاں فارس سے آئے اور وہاں کے گورنر بنا دیے گئے. آقا کس کا نام لے, چمک سب سے پاتے ہیں سب پانے والے, ہمارا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آقا آپ اشارہ کریں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں, ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا, آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں, اس دل کی طرف بھی آقا کرم نوازی ہو جائے تو وہ مزکی اعظم ہے. تم عقیدہ تو رکھو میرے آقا پاک کر دیں گے, تمہارے جسموں کو پاک کر دیں گے, تمہارے دلوں کو پاک کر دیں گے, تمہاری سوچوں کو پاک کر دیں گے, تمہارے دماغوں کو پاک کر دیں گے. وَيُزَكِّيكُمْ وہ تمہیں پاک کرتا ہے, وہ ایسا محبوب ہے, وہ ایک نظر کرم فرماتا ہے, اور جب اس کی نظر ہوتی ہے تو صدیوں کے گناہ ایسے گرتے ہیں. اللہ اکبر, دیکھو آج رب کے ولی ایسے ہیں کہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کی نگاہ میں, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی. تو جن کے غلاموں کی نظر کا یہ کمال ہے, اس آقا کی نظر کا کیا کمال ہوگا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ, سن سن کے صحابہ کی باتیں, جب لوگ مسلمان ہوتے ہیں پھر سرور عالم یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا. جب صحابہ کی باتیں اتنی میٹھی ہیں اتنی پیاری ہیں, میرے آقا نے جن کا تذکیہ کیا ہوا ہے, جب ان کا یہ حال ہے تو میرے آقا کا کیا حال ہوگا. جب غلاموں کی یہ شان ہے تو یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا, سردار کا عالم کیا ہوگا. تو یہ تمہیں پاک کرتے ہیں, بھائی اللہ مکمل کتاب اول حکمت, اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتے ہیں لوگوں, تمہیں کتاب, ارے کتاب پڑھنے والے. آج اپنے قاری صاحب کی تو بڑی عزت کرتے ہو, یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں, یہ ہمیں قرآن پڑھاتے ہیں, یہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں, یہ قرآن کے نکات بیان کرتے ہیں. ارے تم اس پڑھنے پڑھانے والے کی تو عزت کرتے ہو, تو جو ساری کائنات کو پڑھانے آیا اس کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ جس کو معلم کائنات رب نے بنا کر بھیجا اس کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ آج تم قرآن کا نام تو لیتے ہو, صاحب قرآن کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ جو نہیں تھے تو کچھ, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے یہ جہان کی جان ہے. تو جہان ہے، یہ انہی کے صدقے ہے، انہی کا سب کچھ ہے. تو وہ ہمیں قرآن کس کے صدقے ملا؟ مصطفیٰ کریم کے صدقے. یہ رحمان ہمیں کرم کر دیا، ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا فرما دی. تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وہ تمہیں حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، وہ تمہیں پختہ علم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے محبوب سے پوچھ لیا کرو، محبوب تمہیں وہ بھی بتائے گا جو تمہیں علم نہیں ہے. تو سبحان اللہ، یہ کون بتائے گا؟ وہی جس کے پاس ہوگا. تو اب دنیا میں تو کئی عقل کے لوگ ہیں، کچھ کم عقل کا، کچھ زیادہ عقل کا، کچھ بہت زیادہ عقل کا، کچھ کم پڑھا لکھا، کچھ جاہل، کچھ غافل، کچھ بہت زیادہ پڑھا لکھا. فرمایا جو تم نہیں جانتے، پڑھے لکھو عقل مندو، جو تم بھی نہیں جانتے، میرا محبوب سکھاتا ہے، میرا محبوب پڑھاتا ہے. تو محبوب جہاں تک نہیں چلے گئے تو محبوب کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن شرط یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانو تو صحیح نا. وہ پاک کرتے ہیں، وہ جو ہیں پاک کرتے ہیں، وہ تسکیہ نش کرتے ہیں، وہ تمہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور ساری دنیا کا علم اکٹھا ہو جائے تو جہاں نہیں پہنچتا، میرے آقا تمہیں وہ بھی علم سکھاتے ہیں، تمہیں وہ بھی علم پڑھاتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم، لوگوں تم میرا ذکر کرو. رب کریم کہہ رہا ہے لوگوں تم میرا ذکر کرو. اذکرکم، میں تمہارا چرچا کر دوں گا. اللہ اکبر. تو جو رب کا ذکر کرتا ہے، رب اس کا چرچا کرتا ہے، تو ساری دنیا اس کا ذکر کرتی ہے. یہ رب کریم کتنا بڑا با وفا ہے، سبحان اللہ. فرمایا یہ جا رہا ہے، لوگوں میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کر دوں گا. تو جس جس نے جتنا جتنا ذکر کیا، رب کریم نے اس کا چرچا اتنا ہی بلند کر دیا. آج ممبروں کے غوث اعظم کے نعرے لگ رہے ہیں، داتا علی حجویری کا ذکر ہو رہا ہے، خواجہ حجویری کا ذکر ہو رہا ہے، آج سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ کے معجزات بیان ہو رہے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیوں؟ فرمایا لوگوں نے میرا ذکر کیا، تم ان کا ذکر کرو. تو جو رب کا ذکر کرتا ہے، رب اس کے ذکر کو زندہ کر دیتا ہے. رب، ساری دنیا رب کا ذکر کرتی ہے، رب کیا کہتا ہے؟ واذکر فی الکتاب ابراہیم، لوگوں میرے ابراہیم کا ذکر کرو. واذکر فی الکتاب اسماعیل، حضرت اسماعیل کا ذکر کرو. واذکر فی الکتاب اسحاق، حضرت اسحاق کا ذکر کرو. باری تعالیٰ تو ہم تو تیرا ذکر کرتا ہے، تو غیر اللہ کا ذکر سکھلا رہا ہے. فرمایا جو میرا کرتا رہا تم اس کا ذکر کرو. تو جس نے جتنا کیا، اب دیکھیے، کسی نے ہزار سال کیا، کسی نے دو ہزار سال کیا، کسی نے دس ہزار سال کیا، جتنا جتنا ذکر کیا، رب نے اس کے ذکر کو اتنا اتنا بلند کیا. یہ کیا معاملہ کہ میرے آقا کی بظاہر عمر تو تھوڑی ہوئی، پچھلے نبیوں کی تو عمر ہزاروں سال، میرے آقا کی ظاہر عمر جو ہے وہ تو 63 سال، لیکن ذکر سب سے بلند. ورثانہ اللہ کا ذکر کا سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا. تو یہ کیا مسئلہ، ذکر تھوڑا کیا اور ان کا ذکر کیسے بلند ہو گیا؟ فرمایا تم 63 سال دیکھ رہے ہو، میرے محبوب نے اس وقت سے میرا ذکر کیا جب کائنات کی کچھ چیز نہیں تھی، جب کچھ بھی نہ تھا، اس وقت میرے محبوب کا نور میرا ذکر کر رہا تھا. تو انہوں نے سب سے زیادہ ذکر کیا، لہذا ان کے سر پہ ورثانہ اللہ کا ذکر کا تاج رکھ دیا گیا. اب رب کریم اپنے وعدے پورے کر رہا ہے، دنیا چاہے کتنا چاہے ذکر کام کرنے کی، لیکن رب کریم نے کہہ دیا محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں سے منظور بڑھانا تیرا. اور مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو جس کا رب ذکر بڑھائے، اس کا کام کرنے والا ذکر کون ہو سکتا ہے؟ یہ ساری دنیا لگی رہے مٹ جائیں گے، بڑے بڑے مٹ گئے، لیکن میرے آقا کا ذکر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. کیوں؟ رب کریم نے کہا فاس کرو نہیں، تم میرا ذکر کرو. میں فاس کرو کم، میں تمہارا چرچا کر دوں گا، دنیا تمہارا ذکر کرے گی. تم میرا نام لو، دنیا تمہارا نام لے گی. تو جس جس نے جتنا جتنا کیا، رب کریم نے اس کا ذکر اتنا ہی بلند کر دیا. آج تو نام لیا جاتا ہے آج جیبیں دیکھ کے، ان کے چہرے دیکھ کے، ان کی حیثیتیں دیکھ کے، کہ وہ ہمیں کیا دے گا، ہم اس کی جو ہے وہ اس کا ذکر کریں گے. لیکن کمال کر دیا رب کریم نے، جس جس ولی نے، جس جس نبی نے رب کریم کے ذکر کو بلند کیا، رب کریم نے اس کا ذکر بلند کر دیا. رب کریم نے ان پر کرم نوازی فرما دی، اور رب کریم نے ایسا کرم کیا کہ اب قیامت تک کے لیے ان کا ذکر جو ہے وہ ہوتا رہے گا، ذکر ان کا بلند ہوتا رہے گا، اور جلنے والے جل جائیں گے، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، وش کرو لی اور میرا حق مانو، میرا شکر ادا کرو، بلا تک خروب اور میری نہ شکری نہ کرو، میں نے تجھے کتنی نعمتیں دی ہیں میرا شکر ادا کیا کرو، میری بارگاہ میں جھکا کرو اور میری بارگاہ میں میرے شکر کے لیے میرا ذکر کرو، اور میرا کفر نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا، نہ فرمانی نہ کرنا. جو جو رب کریم نے ارشاد فرمایا میرا میری نعمتوں کا ذکر کرو گے میں اتنی ہی نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا، اور جب میری نعمتوں کو چھوڑ دو گے، ذکر کرنا چھوڑ دو گے، تو رب کریم تو غنی ہے حمید ہے، اس کا تو کیا بگاڑے گا. تو دعا کیجیے اللہ جللہ مجد کریم رب کا ذکر کرنے کی اور رب کے محبوبوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کے ان ساری نعمتوں پہ شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم اپنے پیارے محبوب کے ذاکرین میں سے زندہ رکھے اور ذاکرین میں سے ہمیں قیامت کے روز اٹھائے. وما علی الا البلاغ المبین.